Després d'haver estat girant durant alguns anys, vora 10 anys, com a trio de saxos sota el nom de Saxophone Summit, un trio que era Joe Lovano, Dale Littman i Michael Brecker, en l'any 2007, com dic, varen decidir fer una gravació en unes circumstàncies un poc especials. Es tractava de que Michael Brecker acabava de morir. Michael Brecker, un home al qual li varen dedicar un programa a mitjan desembre, i que els apetia fer un disc d'homenatge al seu company mort. I tal i com ells anaven en la línia del post-bop inspirat en l'últim John Coltrane, varen invitar al fill de Coltrane, el Rabbi Coltrane, que és també saxotenor, a fer un disc. Aquest és el disc que aneu a escoltar. Un disc que, a més, té la circumstància dolorosa de que amb un dia de diferència havia mort també la mare de Rabbi Coltrane, Alice Coltrane, una dona la qual va dedicar la seva vida a partir de que va morir John a difondre i conrear la seva música. La peça que acabo d'escoltar, evidentment, composició de John Coltrane, dona nom al disc. Se diu Seraphic Light, una composició de Coltrane que han interpretat gravat el 2007. La gravació del disc té algunes singularitats per les dates. Precisament, pocs mesos abans de la gravació del disc, va morir Michael Brecker, un altre saxo que ha deixat petjada molt forta dins de la història del jazz i del qual, per cert, se va emetre així el 15 de desembre un programa dedicat a ell, i que també ocorria la circumstància de que la mare de Rabbi Coltrane, Alice Coltrane, una altra de les persones que va dedicar la seva vida a conrear allò que havia fet el seu home, el John Coltrane, i per tant era un moment un poc espiritualment, diguem-ne, delicat. Malgrat això, els tres saxofonistes es varen posar d'acord i varen gravar un disc que és una pura delícia i que avui anem a escoltar el temps que ens dona. Heu escoltat, com ja he dit, la primera, que es diu Seraphic Light, que encara que no està la primera del disc, és la que dona títol al disc. No totes les peces del disc són música de John Coltrane, sinó que estan fetes amb John Coltrane en el camp, per dir-ho així, perquè la majoria són composicions de la pròpia gent d'aquest grup de Saxophone Summit. Però tenim dues composicions més de John Coltrane que anem a posar al principi per a que no se mos queden despenjades i que aneu a escoltar a continuació. Es tracta de Cosmos i de Expression, dues peces de Coltrane arranjades per David Lippmann. Thank you. acompanyats durant tot el disc per un trio rítmic format per el pianista Phil Markovich, el contrabaixista Cecil McVie i Billy Hart a la bateria, heu escoltat les dues darreres peces que estan en el disc i que són de l'autoria de John Coltrane. La interpretació de la primera, de Cosmos, tenia els tres protagonistes del disc, Ravi Coltrane, Dave Littman i Joe Lovano, tocant el saxo tenor. I Expression tenia els tres també interpretant el saxo tenor amb l'ajuda del germà de Michael Brecker, Randy Brecker, a la trompeta, que es va sumar al projecte del disc com una mena d'homenatge, com ho és tot el disc, així ho diu fins i tot en la portada, a Michael Brecker, que havia format part durant vora 10 anys d'aquest trio de saxofonistes junta Joe Lovano i Dave Littman. El disc, com podeu comprendre, no es limita a aquestes tres peces de John Coltrane. Els intèrprets del disc també han agafat peces que en algun cas estan dintre de la línia del darrer Coltrane, sobretot de l'àrea del bebop, però que cadascú d'ells té una personalitat molt definida. El cas de Joe Lovano sempre s'ha declarat un admirador total i un seguidor de Charlie Parker, encara que, evidentment, també de John Coltrane i de Lester Young. És a dir, que ha triat lo millor de lo millor per a aprendre, per dir-ho així. Però això no ha fet que separara imitant els seus estils, sinó que a partir de l'inspiració que aquests tres mestres li donaven, ell ha tirat endavant. I la veritat és que ha estat tocant en lo bo i millor del jazz d'avui en dia i continua sent un dels mestres, dels millors saxos tenors, encara que també toca altres instruments, sobretot d'estos de fusta, de boquilla de fusta, que estan a l'abast de tota aquesta gent normalment, com pot ser, per exemple, una flauta o saxos en altres afinacions o el saxo soprano també. Thank you. Transitions, amb el Rabbit i el Joe Lovano tocant el saxo tenor i Dave Liebman el saxo soprano, és la primera de les peces que heu escoltat. I la segona, una preciosa peça, al meu entendre, es diu The Third and Floor, és una composició de Rabbit Coltrane, un músic molt especial que se va formar sota la batuta de Steve Coleman, un dels músics més avantguardistes e innovadors de l'actual música, no ja del jazz, sinó en general de la música, i que ha estat interpretada per Rabbit Coltrane al saxo tenor, Dave Liebman a la flauta en do i a la flauta de fusta, Joe Lovano al clarinet alto i la flauta escocesa. És a dir, així se varen deixar els saxos un poc de costat. El cas de Rabbit Coltrane, compositor d'aquesta peça, de l'anterior era Phil Markovich, és el cas d'una persona que rep la influència de son pare quasi pòstumament, perquè quan va morir John Coltrane ell tenia tan sols 2 anys, però va tindre una clara vocació musical, i ja dic que va estar primer amb sa mare i després estudiant amb Steve Coleman, cosa que es nota i prou. I la veritat és que lamentablement, com el temps d'aquest programa és com és, no sé si anem a poder escoltar un parell de peces o tan sols una. Anem a provar a veure el que entra. Thank you. Alpha and Omega, una composició de Dave Liebman que en certa mesura dirigeix aquest disc de Saxophone Summit, el més destacat seguidor de John Coltrane d'entre ells, és l'autor d'aquesta peça que acabo d'escoltar. En ella el trio toquen el Ravi, el saxo tenor, Liebman, el saxo soprano i Joe Lovano, el clarinet alto. El cas de Dave Liebman és el cas d'una persona dedicada a múltiples funcions, entre elles a la didàctica. Ha escrit llibres sobre com ensenyar música que avui en dia són pràcticament imprescindibles en les escoles de jazz i de no jazz, perquè ell ha interpretat també música clàssica, ha interpretat rock i free jazz. En fi, és una de les persones que està obrint camins. És una pena que el temps se'ns hagi acabat i un altre dia parlarem d'aquesta gent perquè paga la pena. I fins i tot segurament posem alguna de les peces, ja me buscaré la manera, i posarem algunes altres peces d'esta gent perquè això no arriba a ser ni un tast de el que és aquest disc que he escoltat sencer. És una autèntica obra mestra. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, i que això és Els Camins de la Música, i que podeu escoltar el programa en la nostra web podcast www.camisdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.